समस्त गुणों से अतीत होना और समस्त सद्गुणों का एक नहीं देखना, एक ही बात ये जितने भी जगत के गुण हैं, प्रकृति के गुण, सृजन नई प्रकृति के गुण, इन गुणों के द्वारा सबका जीवन आच्छादित है और इन गुणों का ये ढक्कन आच्छादन आवरण दूर होना बड़ा कठिन। और इनके दूर होने का उपाय भगवान ने एक ही बताया, मानव प्रपद्यं से मायाम एकाम करम थी से। भगवान की बड़ी दुरत्य माया ये सबको मोहित किए हुए है, तो भगवान की कृपा से, भगवान के शरणापन्न होने पर ये मोहित करने वाली माया दूर होती है, तो गुरु का आवरण हट जाता है। प्रतिज्ञा का अर्थ है शरण होना, भजन करना, लगना, भगवान के हो जाना। तो उसका एक दूसरा रूप ये होता है कि ये गुणमय जगत नहीं रहकर सर्व गुणमय भगवान रह जाते हैं और उन भगवान के साथ, एकमात्र भगवान के साथ अभिन्न संपर्क स्थापित हो जाता है। उस संपर्क की स्थापना ही उसके लिए गुणातीत अवस्था है। कोई गुण उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जिसका सीधा और अभिन्न संबंध अपने प्रभु के साथ हो गया। और सारे संकल्पों का संन्यास करने की आवश्यकता नहीं, सारे संकल्प एक में जाकर केंद्रित हो जाते हैं तो अन्य सबसे संन्यास अपने आप हो गया। चाहे नदी से तैर करके कोई पार हो जाए और चाहे इस बोट पर बैठ के पार हो जाए, पार होने वाले दोनों ही पार हो गए। तो चाहे इन गुणों का क्या करें हम, निसंकल्प हो जाए, संकल्पों का संन्यास करें और चाहे इन सारे संकल्पों को कोई छीन ले, हमारे मन में जो संकल्प रूपी वस्तु संग्रहित है उसको कोई लूट ले, जो का लूट ले, तो संकल्प रहता नहीं, एक ही संकल्प सारे संकल्पों को आत्मसात कर लेता है, वो है भगवत संकल्प। भगवान के साथ अविच्छिन्न प्रेम का अत्यंत घनिष्ठ और अनन्य संबंध। सोते उठते बैठते जागते सोते हर समय हर अवस्था में भगवान में ही स्थिति रहती है उसकी, भगवान के सिवा कहीं जाती नहीं। पर भगवत संकल्प का त्याग तो कोई कर नहीं सकता और करना इष्ट भी नहीं। सारे जगत का संकल्प त्याग करने वाला गुणातीत महापुरुष भी ब्रह्मनिष्ठ तो रहता है ना, ब्रह्म तो रहता है। अगर ब्रह्म न रहे तब तो शून्यवाद आ गया। तो जैसे गुणातीत महापुरुष का एकात्म भाव से ब्रह्म में स्वाभाविक अवस्थान होता है, इसलिए बाहर के किसी प्राणी से पदार्थ से परिस्थिति से उसकी विषमता नहीं होती, ये सब में सम रहता है। क्यों रहता है? उसके लिए बाहर की किसी अवस्था की न तो सत्ता है न प्रयोजन है। इसी प्रकार भगवत संकल्प, एक भगवान प्रेमास्पद रह जाए तो फिर जगत की जिस रूप में सत्ता आज हमारे सामने है उस रूप में सत्ता रहती ही नहीं। तो अपने आप संकल्प का संन्यास हो गया, गुणों का अस्तित्व नहीं रहा, एकमात्र भगवान रह गए। इतना सा अंतर है इसमें कि उस गुणातीतावस्था में जहां एकात्म है अवशेष ब्रह्म तत्व के साथ, वहां अनुभव करने वाला भी नहीं रहता। अनुभव करने वाला जहां तक रहता है वहां तक वृत्ति है, और यहां भगवान ही अनुभव करने वाले बने रहकर अपना अनुभव आप करते हैं अलग से रहकर। यहां अनुभव है और यहां अनुभव नहीं है, स्वरूप है। स्वरूप में यह बड़ी सूक्ष्म चीज है, स्वरूप में अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव की आवश्यकता के लिए अनुभव के योग्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, और अनुभव करने वाला कोई रहता है चाहे वो अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उसमें अनुभव नहीं है। और इसमें जो अनुभव है वे यहां दो रहते हैं, इसलिए एक ही दो बनकर स्वयं अपने में अपना अनुभव करते हैं। तो यहां पर भी जगत नहीं, वहां पर भी जगत नहीं। यहां पर जो है उसका नाम कुछ भी रख दे, अनिर्वचनी असंत कुछ भी, और नाम रखते उसका ब्रह्म नाम रखते हैं, परमात्मा रखते हैं, आत्मा रखते हैं, स्वस्वरूप रखते हैं, ज्ञान स्वरूप रखते हैं, तत्व रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। और यहां उसका नाम है भगवान, परम प्रेमास्पद, परम प्रेष्ठ, प्राण प्रिय। और वो प्राण प्रिय ही अनुभव करने वाला बना हुआ अनुभव रसानंद का आस्वादन करता है। तो यहां आस्वादन, आस्वाद्य और आस्वादक है, परंतु एक ही तत्व आस्वाद्य भी बना, आस्वादन भी बना और आस्वादक भी बना। तो इस प्रकार से दोनों में ही स्थिति एक सी है। ये भ्रम होता है दोनों में ही। बोले प्रेम नहीं होता तो प्रेम में जगत चाहे बना रहे भगवान के लिए रहता है। इस प्रकार की बात मानकर मनुष्य का चित्त भोगों में रह जाता है, भगवान का नाम लेता है। वो कहता है भाई बाधता निवृत्ति से ये जगत भले ही रहे, जगत की क्रिया भली रहे, तत्व तो नहीं है। तो तत्व तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो तत्व कैसे पता किसको लगे? वो बाधता निवृत्ति कह दे और वो प्रेम में रहना कह दे। यदि दोनों तरफ ही कहने की चीज है तो असली स्थिति में वहां है नहीं यहाँ है, और असली स्थिति है तो जो वहां है वो यहाँ है, क्योंकि सत्य देह है नहीं। इसलिए वो लड़ाई झगड़े की तो कोई चर्चा नहीं, केवल एक ही बात है कि भाई जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म में भी उनका दर्शन, प्रशांत सुंदर में भी उनका दर्शन। श्याम सुंदर भी ब्रह्म, ब्रह्म भी श्याम सुंदर। परंतु जो श्याम सुंदर के रस को देखते हैं उनको जगत में व्यापक ब्रह्म नहीं देखता, उसको जगत में प्रत्येक स्थान पर नृत्य करने वाला मदन मोहन त्रिभंग शेखर चरम ललित चरम सुंदर मुनिमन मोहन मनमथ मनमथ नाचता हुआ उछलता हुआ श्याम सुंदर दिखता है। वहां जहां शांता आनंद है यहाँ उच्छलिता आनंद है। उछलता हुआ आनंद, नाचता हुआ आनंद, तो केवल आनंद शांत ही रहे कभी नाचे ही नहीं, तो केवल नाचता ही रहे उसमें शांति आए ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र होता है ये अचल कल में अत्यंत गंभीर निष्पंद है, स्पंदन नहीं है। परंतु यदि समुद्र में तरंगों का उच्छ्वास न रहे तो समुद्र की शोभा नष्ट हो जाए। वो तरंग है समुद्र से अतिरिक्त अन्य नहीं है। पर भक्त की भाषा शंकराचार्य अपनी भाषा में कहते सामुद्र ही तरंग कुचल समुद्र न कारण सत्य की भेदा फलनाथ प्रवाहम न मान के नष्टम भाई भेद नहीं है महाराज आत्मे रहन में भेद का अभाव है परंतु प्रवाह हम तुम्हारे कैसे कहें इतनी बड़ी बात तुम्हारे समुद्र ही तरंग कुचल समुद्र न तो आरंग। तो ये तो भक्त की भाषा, पर भगवान में उच्छ्वास भी है, उछलना भी है और शांति भी है। तो उस जहां ब्रह्म देखने वाले थे जगत में व्यापक विचार दृष्टि से बुद्धि के अत्यंत सूक्ष्म हो जाने पर दृश्यते त्रिग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शने सूक्ष्म दर्शन होता है ब्रह्म की व्यापक एक सत्ता का। उसी प्रकार इसको देखता है भगवान श्याम सुंदर और कोई नहीं दिखता है। हम तो इसका यही अर्थ किया कि वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ है, अपने ऋषि की चीज अच्छी लगती है अपने आप को हो जाए कुछ होने जाने को लेकर के तर्क नहीं है, अपने मन के आनंद के बाद। इसका अर्थ ये समझते हैं अपने मन में कि वो बहुत जन्मों के बाद एक जन्म ऐसा होता है जिसमें ये चतुर्विधा भरने वालों में ज्ञानी भक्त सब में सर्वत्र वासुदेव व्यापक नहीं वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री श्याम सुंदर को सर्वत्र देख करके सर्वत्र उसका भजन करता है। नाम प्रपद्यते मैं जो वासुदेव सर्वत्र सब जगह व्याप्त हूँ, सब में मैं खेल रहा हूँ वासुदेव, सब में वासुदेव को देखता हुआ इस प्रकार से सब में वासुदेव के दर्शन करने के भाव से जो ज्ञानी भक्त बहुत जन्मों के अंत में मुझको भजता है इस प्रकार, तो वो सब में देखने वाला और समझने वाला जो दुर्लभ है महात्मा, और ये सुदुर्लभ महात्मा ये भक्त है ना, इसमें सरसता है। एक सखियों में एक दिन बात चली महाराज, इस पहले दिन भी कहा था शादी है या कहा सखियां इकट्ठी हुई, तो जैसे ब्रह्म चर्चा होती है ना ज्ञान सत्र में आपस में प्रेमियों में, इसी प्रकार से केवल प्रेम चर्चा होती है, प्रेमास्पद की चर्चा और कोई बात उन्हें सुहाती नहीं सुहाये जग की बातें। एक दिलवर की चर्चा सहती तो दिलवर की बात किया करे प्राण प्यारे की तब तो अच्छी लगे, और नहीं तो कोई बात अच्छी लगे नहीं। तो यही चर्चा, तो यही प्रश्न। अब जो बड़े बाहरी वैज्ञानिक हैं, बड़े आत्मदर्शी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े विवेचक हैं, उनकी दृष्टि में ये सब बातें बड़ी नगण्य बड़ी तुच्छ मालूम होती है, पर प्रेम चर्चा में तो प्रेमास्पद के ड्यूटी के बाद भी अगर आ जाए, ड्यूटी के बाद भी तो वो भी बड़ी भारी सुखदायक होती ड्यूटी ऐसी, हमारे प्रेमास्पद की ड्यूटी ऐसी। अब वो ड्यूटी के महीना कहने लगते हैं इस पर श्याम सुंदर की ड्यूटी पर कभी पाए इस पर भावना की कैसी ड्यूटी है, उनके पैर में रहती है ना उनके चरण कमलों का लुप्त स्पर्श प्राप्त करती है जो ड्यूटी, वो ड्यूटी कितनी दिव्य होगी। तुलसीदास तो कहते हैं कि जिसके मुंह से राम नाम निकलता है उसकी ड्यूटी के लिए हमारे शरीर का चमड़ा ले लिया जाए, इतनी ऊंची बात। जिनके मुंह से राम नाम निकले उनके पैरों की ड्यूटी के लिए मेरे तन का चमड़ा लिया जाए, पर जिसको वो स्वयं धारण करते हैं जिस ड्यूटी को, उस ड्यूटी का कितना महत्व है, जिसके चरण से स्पर्शित एक एक रजकण इतनी महत्ता रखता है कि उस रजकण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं भगवान के चरण रज के कण की प्राप्ति हो जाए, उसकी ड्यूटी की कितनी महिमा। तो ये प्रेमी महिमा ही नहीं मानते, क्योंकि प्यारे की ड्यूटी इतनी महिमा है, तो भगवान है कि नहीं कोई मतलब नहीं उससे, हमारा प्रियतम है। इससे पर अगर वो जाते हैं तो उसमें दुर्विचार हो जाता है, उसको भगवान मान ले तब भी ठीक नहीं, भगवान की पूजा नहीं करते वे, तो प्रियतम की पूजा करते हैं, तो भगवान की अलग चीज है, जाड़ विद्या की संगता। तो ड्यूटी भी जाने लगे तो वहां यही चर्चा, तो एक दिन चर्चा चली सखियां बैठी आपस में, तो एक सखियों में प्रश्न उदय हो गया कि भाई ये हमारा श्याम सुंदर काला क्यों है, गंभीर प्रश्न है। बोले सबके सब घर वाले गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा, यशोदा मैया का कहीं कहीं श्याम बनेगा वर्णन भी आता है, श्याम गौर रहे भी, तो यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बाबूजी भी गोरे ही, रोहिणी मैया गोरी, और नंद और नंदन ये सबके सब गोरे रहे बड़े भाई, जो श्याम सुंदर हमारे ये नीले श्याम ये नौ नीले श्याम वर्ण ये कहा से हो गए, काले हो गए। तो दूसरी सखी ने कहा कि ये तो भाई सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ये तो तत्व हम लोगों को जात में बोले कैसे। तो बोली कजर आ रही अखियान में बसो रहे दिन रात, प्रीतम प्यारे हे सखी पाते सांवरगात, कजर आ रही अखियान में बसो रहे दिन रात, प्रीतम प्यारे हे सखी पाते सांवरगात, हमारी काजल भरी आंखों में ये दिन रात बसता है, कभी आके जा तो नहाने धोने के समय मिल जाए, कभी साबुन वाबुन लगा के नहा दे बेचारा, पर जो काजल की कोठरी में कैद ही हो गया बसो है दिन रात, कभी जो वहां से निकलता नहीं तो काजल लग लग के काला हो गया। मेरे सिद्धांत की बात, वो बुद्धिवादियों का तो मस्तिष्क देखता है भगवान को व्यापक, पर इन प्रेमियों की आंखें भी देखती हैं, इनकी आंखों के सामने जो आ गया वो श्याम सुंदर ही आ गया, वैसी इनकी आंखें सामने आती है। कितनी बड़ी बात, ऊंची बात है, हमारी आंखों के पुतली के अंदर कौन चीज आती है जो सामने होती है, ये अंदर का दर्पण जो है इसमें क्या दिखता जो उसे सामने होती है। तो कभी आदमी दिखा, कभी घोड़ा दिखा, कभी मकान दिखा, तो कभी आदमी घोड़ा आगे बस गया, कभी मकान बस गया, कभी आदमी आदमी बस गया, और कोई ऐसी जादू की आंख बन जाए कि जिसमें श्याम सुंदर के सिवा दूसरा बसे ही नहीं, बस सके ही नहीं, सामने दूसरा आ गई नहीं, कितनी देखो तो श्याम नहीं है, तो उसकी आंख में कौन बसेगा, जिसे सामने आता ही नहीं तो श्याम सुंदर बसेंगे। तो इसलिए वो अपनी नेत्रों के द्वारा सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन करते, इतने उनके नेत्र भी परिमार्जित हो गए, मज गए, इतने सुंदर हो गए कि जब इन प्राकृतिक नेत्रों में भी अप्राकृत भगवान आकर के घुस गए, बस गए, और जगह और कोई चीज उनकी आंखों के सामने नहीं आती, उनकी आंखें और किसी को दिखे नहीं चाहती, दूसरे को देख नहीं दिखते, जिन आंखें नहीं गाड़ी को बसे उन आंखों से फिर देखिए का, जिन आंखों में जिन नेत्रों में वह रूप बस गया उन नेत्रों से दूसरे को कैसे देखे, क्या देखे, दूसरा सामने आ नहीं सकता, और आवे तो उनकी आंखें उसको श्याम सुंदर बना देती है। जैसे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले महात्मा के विचार में कोई वस्तु आती नहीं, और आती है तो वो ब्रह्म ही बन जाती है, तो सर्व संकल्प संन्यास यही तो और क्या है, ब्रह्मातिरिक्त किसी वस्तु का मन में संकल्प लेश नहीं होता। इसी प्रकार से ये यहाँ विशेषता, ये यहाँ इंद्रियां ब्रह्म से स्पर्श प्राप्त करती है महाराज, इंद्रिया भी केवल मन ही तक अवतरणी होता भगवान का, आंख देखती है भगवान की, कान सुनती है भगवान के निर्मल ध्वनि को, चरण हाथ स्पर्श करते हैं उनके चरणों, नासिका सूंघती है निरंतर उनके अंग गंध को, और रसना निरंतर रसा स्वादन लेती है उनके प्रसाद का, नैवेद्य का। तो कितना सुंदर भाव है, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा निरंतर भगवान का ही भोग, और चीज सामने आती नहीं, तो वो कितना ऊंचा भाव है। यहाँ पर ये जगत के गुण और जगत के गुणों की वस्तुएं आ नहीं सकती उसमें, उस परिधि में जहां श्याम सुंदर के एकांत प्रेम की परिधि है, उसके अंदर माया का प्रवेश नहीं होता। वहां अगर माया आती है कोई, तो भगवान की स्वयं स्वरूपा शक्ति आती है, जो भगवान की भगवत्ता को भी तिरोहित किए रहती है, और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता। तो जैसे भगवान की भगवत्ता तिरोहित रहने से भगवान के ज्ञान स्वरूप में, भगवत स्वरूप में कोई बाधा नहीं आती। किसी प्रकार वो प्रेमी भक्त भगवान को भगवान मानने से उनकी उसकी भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत साक्षात्कार में कोई बाधा नहीं आती। वहाँ भगवान और भक्त दोनों ही अपनी माया से स्वयं अपने को निहित करके, होकर नहीं, हो रहा तो होता है बाध्य होकर। जैसे कोई आदमी स्वांग सज ले और स्वांग सज करके लीला करे, तो स्वांग सजता है लीला में वो चीज वही होती है जैसी लीला होती है, जैसा अभिनय होता है उसी प्रकार की चेष्टा होती है, उसी प्रकार की पोशाक रहती है। पर उसके उस पोशाक से दर्शकों के सामने भी स्वरूप में आने से उसका जो स्वरूप है, स्वरूप वो जो का अति अक्षुण्य रहता है। इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता और भक्त का ज्ञान पुरोहित नहीं होते। भक्त अज्ञानी अमुक्त होता है वो भक्त नहीं है, और भगवान भगवत्ता शून्य यदि है तो वो भगवान नहीं है। इसलिए न भक्त के स्वरूप में न भगवान के स्वरूप में कभी अंतर पड़ सकता है, अंतर पड़े तो वो स्वरूप ही नहीं रहता, परंतु उसको स्वयं अपने आप ढक लेते हैं, ढक करके अपने आप अपने में अपने से आनंद का आस्वादन करने के लिए, आनंद भी खुद ही बनते हैं और आस्वादन भी खुद ही बनते हैं। तो ये जो लीला विलास है भगवान का, इस लीला विलास में भगवत्ता का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, ज्ञान की सत्ता भगवत्ता की सत्ता तो नित्य। तो ये जो प्रेम का मार्ग है, उस प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग, उस मार्ग में सब संकल्पों का संन्यास नहीं करना पड़ता, सब संकल्पों का भगवत संकल्प में मिला देना पड़ता। भगवत संबंधी ही सारे संकल्प उठें, भगवत संबंधी ही विचार मन करे, भगवत संबंधी ही चिंतन चित्त करे, भगवान की ओर ही बुद्धि जीवन को संचालित करे और भगवान को ही परम तत्व निश्चित करे। बुद्धि के दो काम हैं, बुद्धि ये दो विभाग साथ रखती है, न्याय विभाग भी और शासन विभाग भी। निश्चय करना भी बुद्धि का काम और संचालन करना भी बुद्धि का काम। बुद्धि मार्ग का निश्चय भी करती और बुद्धि सारथी का काम भी करती, बुद्धि की सारथी बुद्धि। तो पर वो बुद्धि निश्चय करती है भगवान का और बुद्धि जाती है भगवान की ओर। संक्षेप में भगवान दो चीज मांगते हैं, दो चीज मांगते, मन और बुद्धि। मन बुद्धि तुम मुझे दे दो फिर सारा काम, मयो रचित मनो बुद्धि, मयो मनाधस्य मई बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि ये असली चीज, और प्रेमी के मन बुद्धि ये प्रेमी के पास रहते नहीं, ये प्रेमास्पद को देने से ही प्रेम की सिद्धि, उनके प्रेम की सिद्धि नहीं। मन बुद्धि यदि प्रेमास्पद के समर्पण नहीं किए गए तो प्रेम है ही नहीं। तो मन बुद्धि का समर्पण यदि अपने प्रेमास्पद भगवान को हो गया तो क्या हुआ, मन पर बुद्धि पर उनका अधिकार हो गया। अब मन में जो वो चाहे सो करे, बुद्धि से जो चाहे सो करवाएं, तो फिर भगवत संकल्प उसके जीवन में अपने आप आ गया। संकल्प करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन और निश्चय करने वाली बुद्धि, ये दोनों जब भगवान के अधीन हो गए तो संकल्प विकल्प कराने वाला मन भगवान के मन का संकल्प विकल्प करने वाला मन बन गया, और निश्चय करने वाली बुद्धि भगवान के निश्चय का स्वरूप बन गई। उसी का नाम प्रेम। उस प्रेम के मार्ग में प्रारंभ में करना यही पड़ता है कि भगवान को परम प्रेमास्पद मानना, एकमात्र भगवान ही परम प्रेमास्पद, परम ममतास्पद, परम सुखरूप, परम प्रिय भगवान ही है। यूं मान करके मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उन्हीं का नित्य निरंतर संकलन करना, लाना, उनको इकट्ठा करना, मन में भी, बुद्धि में भी, इंद्रियों में भी भगवान का संकलन होता रहे, भगवान का संग्रह होता रहे, भगवान की बात सुनने को कान नित्य नित्य उत्सुक रहे, समुत्सुक रहे, दूसरी बात कान में आवे तो हट जाए वहां से कान, ऐसा कान का अभ्यास हो जाए। आंख भगवत रूप में फूल खिला, तो कैसे सुंदर फूल बन करके आ गए ने, दूसरा नहीं था पेड़ में कहीं कुछ तो निकलिया इसके अंदर से, अब ये कैसे सुंदर सुंदर इसकी पखुड़ियां हैं, कैसी कला, कैसी कारीगरी, कैसी मीठी मीठी सुगंध, वाह भाई खूब बने आज तो तुम। चिड़िया का चहकना सुना, बोले तुम्हारी तो काकली बड़ी सुंदर, तुम तो ऐसा मीठा बोलते हो। कौवा काव काव करने लगा, बोल रही तुम तो कौवा बन करके आ गए, काव काव करने लगे है, ऐसे बोलने वाले बन गए। तो प्रत्येक बोली में, प्रत्येक स्पर्श में, प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक स्पर्श में मधुर मधुर भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने का अभ्यास करें निरंतर। वो न हो तो यही देखे कि भाई इतना बड़ा, इतनी बड़ी कला जिसकी, उस कारीगर को देखना है, ये इतनी कला, वो काला चांद गीता में बड़ा सुंदर भाव है, उन्होंने देखा जगत के सौंदर्य, छोटे शिशु का सौंदर्य, मनोहर पक्षियों का सौंदर्य, पुष्पों का सौंदर्य, नक्षत्रों का सौंदर्य, सुंदर शीतल मलय पवन का सौंदर्य। सौंदर्य केवल इस रूप का अर्थ नहीं है, बुद्धि भी सुंदर होती है, मन भी सुंदर होता है, कपड़ा भी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होती है, सब असुंदर होते हैं। तो उस सौंदर्य को देख करके उस साधक के मन में आई कि इस सारे सौंदर्य का, इस कला का जो निर्माता है, कला निपुण कलाकार, उस कलाकार को देखना है, वो कलाकार जिसकी ये कला, वो कलाकार कैसा है उसे देखना है, जिसकी तूलिका में ये जादू है, जिससे इसने चित्रण किया, जिसके चित्रण का ये चमत्कार, वो चित्रकार कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसके नेत्र कैसे हैं, उसका मुख कैसा है, उसके चरण कैसे हैं, ये उसे देखना है। तो भगवान को देखने की अभिलाषा जागृत मन में हो गई और वो लालसा बढ़ती चली गई, अपने आप इसमें अर्पित हो जाएगा सारा का सारा, अपना जो कुछ संग्रह सामान अपने पास है, इंद्रियां मन बुद्धि, और उसमें धन्य बुद्धि होगी, धन्य बुद्धि होगी कि आज जीवन सफल हो गया, आज भगवान की बात सुनने को मिली, कहने को मिली। वो फिर दुकानदारी नहीं रहेगी जैसे हमारी, हम लोगों की है कहने सुनने की, सुनने वालों की नहीं कहने की, और कहने की मेरी औरों की नहीं, तो ये दुकानदारी नहीं रहेगी, फिर तो उसमें रस आएगा। जो रसानुभूति है ना, भगवत रसानुभूति, ये रसानुभूति में इतना चमत्कार है कि ये जीवन को बरबस खींच लेती है। ये रस कभी आया नहीं, जो मुह राम लाज के नीचे, तो नवरस खटरस अनरस है, वह जाते सब सीछे। अगर कहीं राम का मिठास आ गया होता तो ये सब जितने नौरस और खटरस जो हैं, ये सब फीके पड़ गए होते, नीरस अरस कुरस बिरस हो गए होते, इनमें रस नहीं रहता। इसमें रस इसीलिए है कि रसानुभूति का अभाव है, वो भगवान की ओर से रस की प्राप्ति जो होती है वो अभी हमने की नहीं। राम वो कहते हैं कि राम बाण अनोख होता है, तो जिसके विध जाए तो ना, बिना नहीं राम का बाण, अभी गुजराती का एक पद है, राम बाण वाग्या हुए के जाने, राम बाण वाग्या हुए के जाने, राम का बाण जिसके बिना वही जानता है राम बाण कैसा होता है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। राधा को लोगों ने कहा कुल कलंकिनी, तो इससे बड़ी कोई कुल को उज्जवल करने वाले तो हुई नहीं आज तक। जिसका सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाए वही तो कुल का उज्जवल है। लेकिन चोर जैसे, जो चोर नहीं होता इसको मूर्ख मानते हैं, इसको चोर कुल का कलंक मानते हैं, है कि नहीं ये बात। खुद ने कैसे पूरे कहा प्रहलाद से कि तुम हमारे कुल में कलंक कहां से पैदा हो गए, तो राम को भगने वाला उस कुल का कलंक। तो भगवान को जीवन अर्पण करने वाला कुल कलंकी, उसने अज्ञान को, मोह को, विषयों को नहीं अर्पण किया ना अपने को, इसलिए विषयी पुरुष क्या माने, उनकी बुद्धि में क्या है। पर वो माइकल कहते हैं, ये एक काव्य है बंगला में, उसका नाम है ब्रजांगना। उसके रचयिता एक ईसाई सज्जन थे, माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली से ईसाई हो गए। माइकल उनका नाम था ईसाईपन का, पहला नाम था मधुसूदन दत्त। उन्होंने एक काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है ब्रजांगना। इसका ये अनुवाद हिंदी में किया हुआ है, इस अनुवाद की ये दो लाइन है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने कभी मोहन के रूप को बिना बाधा के जरा सा देख लिया, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि कुल का परित्याग राधा के द्वारा कैसे हो गया। ये सारा कुल मान शीय लज्जा धैर्य लोक परलोक, ये सब भगवान का आवाहन होने पर ये रहता नहीं, बह जाता है, इसे छोड़ना नहीं है, छूट जाता है, इसका त्याग नहीं करना है। स्वजनमचार्य पथम हित्वा, छोड़ने के बाद पर छूट गया, रहा नहीं, ये रह सकता नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार की एक बड़े जोर की आंधी होती है। वो सारे वो कूड़े करकट को तमाम उड़ा के ले जाती है। एक आंधी होती है कूड़ा भर देने वाली, एक आंधी होती है कूड़े को उड़ा ले जाने वाली। तो ये जो विषयाशक्ति का तूफान है, ये तमाम जगहों से इकट्ठा करके कूड़ा ला के भर देता है। और ये जो प्रेम की आंधी है भगवान की, इस सारे कूड़े करकट को ले जा करके एक ऐसी विलक्षण आग में डाल देती है कि सदा के लिए कूड़ा जल जाता। कूड़ा क्या है, ये भगवान का चरित्र, जो कुछ है सारा कूड़े कूड़ा है। सारी गंदगी गंदगी है, जिसमें भगवान नहीं उसका नाम है दुख। दुखालय भगवान ने कहा, असुखम भगवान ने कहा, किसको कहा, जो भगवान से सहित संसार उसको कहा, जिस जीव ने भगवान भरा उसको कहा। वहां तो दुख ही नहीं, वहां तो दुख का आत्यंतिक अभाव है, तो सुख की आत्यंतिक स्थिति है। तो ये दुख कहाँ है जहाँ भगवान नहीं, तो जगत में दो ही पेड़ है, या जगत दुखमय है और या जगत भगवानमय है। जहाँ भगवान को हम नहीं देखते, वहाँ चाहे हम हजार सुख की सामग्री वो एकत्र कर लें, हजार सुख का हम अपने मन में संकल्प कर लें, धन से सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, पति से मिलेगा, मकान से मिलेगा, न मालूम किस किस से सुख की संभावना का संकल्प करे और चाहे वो सब प्राप्त भी हो जाए, पर वो कड़वी तूड़ी का चाहे दिलकुशाल बना ले, कलाकंद बना ले, चीनी उनी उसमें हो नहीं, तो चाहे शक्ल उसकी कलाकंद की हो जाए, मिश्री की हो जाए, पर मुंह में लेते ही तो उल्टी आने लगेगी। तो हम नाम चाहे कुछ भी रख लें, जो जगत प्रभु से शून्य है हमारे दिमाग में, वो जगत दुखमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां भगवान है वहां तो सारे सुख, सारी शांति, सारा आनंद अपने आप बिना बुलाए, सूर्य के साथ प्रकाश आवेगा ही, अग्नि के साथ दाहिका शक्ति आवेगी ही, अमृत के साथ अमृतत्व आवेगा ही, इसी प्रकार भगवान के साथ सुख शांति आवेगी ही। तो जगत के दो ही रूप हैं, या तो जगत में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है, ये जहाँ मिश्रण है वहाँ का सुख भी दुख है, द्वंद्वात्मक जो है ना सुख दुख, तो वहाँ सुख जो है वो दुख को लिए रहता है, दुख की संभावना। संसार का प्रत्येक सुखी आदमी विषण रहता है, उदास रहता है, भयभीत रहता है, तो सुख चला न जाए, दुख आ न जाए, क्योंकि वो जानता है, ये आत्मा का अनुभव है कि ये रहने वाली चीज नहीं। आगमा पाई नहीं भारत, अरे सहो इसको, ये आगमा पाई है। और जिसकी आंख खुल गई, बुद्धिमान हो गया, वो तो बस ये समझता है कि दुख योनि ही संस्पर्श जा भोगा, दुख योन ये आद्यंतवंत कौनते नेशु रमते बोधा। बुद्धिमान आदमी इनमें रमते ही नहीं, प्रीत करता ही नहीं, दुख ही दुख है। तो क्या करना चाहिए, सीधी सीधी बात, भगवान की बात सुने, भगवान के दिन से नहीं, बहुत ज्यादा उपदेश की चर्चा में लाभ नहीं, बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की चर्चा में सब बड़ा अच्छा है, किसी का विरोध नहीं, पर माथे में अगर कोई बात समावे नहीं, समझ में नहीं आवे सूक्ष्म बात, तो बेचारा क्या करे। तो सीधा काम है, सीधा काम भगवान को मन में प्यारा बना ले और उस प्यारे का नाम ले प्यारा। एवं बतस्व प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो जित चित्त उच्चैः असत्य था रौद सरोच जायम उन्माधोत्मृत लोक बाह्यः। कैसा बढ़िया, प्यारे का नाम लेते ही आनंद उमड़ेगा अंदर से, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। प्यारे का नाम है ना, प्यारे का नाम बड़ा प्यारा, तो प्यारे का नाम ले तो क्या होगा, हृदय में प्रेम का उदय होगा और फिर क्या होगा, चित्त हो जाएगा द्रुत, हृदय तत्काल द्रवित हो जाएगा। फिर वो कभी जोर से हंसेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी सुसुक सुसुक कर रोएगा, कभी गायन करेगा, तो कभी उन्मत्त की भांति नाचेगा, सारे संसार की लज्जा शर्म को छोड़कर। और कौन से ब्रह्म को प्राप्त करना है, फिर जीवन में ब्रह्म नाच उठा, जगत कहीं रहा नहीं वहां पर, परम प्रियतम श्याम सुंदर ही नृत्य बनकर, गान बनकर, आंसू बनकर, रुदन बनकर, हंसी बनकर प्रकट हो गए, बस और क्या चाहिए, ये उन्माद बना रहे, नृत्य बना रहे निरंतर, कभी उसका विराम न हो, नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए विरामावस्था, नहीं चाहिए अक्षुब्धावस्था, ये क्षोभ बना रहे, ये अशांति बनी रहे, ये नाचना कूदना कभी बंद न हो, क्योंकि ये वो नाचता उछलता आनंद है, उछलता हुआ आनंद है। तो उछलते हुए आनंद में भी दुख लेश नहीं, और नाच का मजा अलग, दुख तो है ही नहीं, वो चुपचाप बैठा है, अपना मन है ही नहीं, तो आनंद तो सारा है, पर आनंद रूप ही हो गया तो आनंद का स्वाद तो आता नहीं। अरे मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आएगा, मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आएगा, मिश्री खाने वाला अगर मिश्री बन गया तो मिश्री तो बन गया, पर मिश्री का मजा कैसे आएगा। और मिश्री भी बन जाए और अपने आप ही मिश्री को चखने वाला भी बन जाए, तो मिश्री तो बन गया, कटुता तो रही नहीं उसमें, और साथ साथ खाने वाला ही बना रहा, मिश्री का ही बना रहा, तो स्वाद आवेगा। इसलिए ये प्रेम भी बिना पीतावस्था का ही एक वर्णन है। बिना पीतावस्था प्रेम में जो होती है वो ये अयुक्ति पूर्ण भी नहीं है और कल्पना भी नहीं। इन गुणों का भगवत प्रेमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं रहता। भगवत प्रेमी का जीवन नित्य निर्मल भगवत गुणमय होता है, इसलिए परम पवित्र भगवान की सत्ता के अतिरिक्त किस अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उसकी वजह से मिट्टी सोना और ये पत्थर के बाद जाकर गुणा की अवस्था में ये हो जाता उसके लिए। वो मिट्टी पत्थर सोने को कुछ समझता ही नहीं, वो तो अपने भगवान से, वो तो मिट्टी को नहीं समझता, नरक को नरक नहीं मानता वो, उसके नरक में भगवान खेलते हैं। भगवान को खेलना पड़ता नरक में, उसके साथ ले जाओ नरक में, तुम्हारी इच्छा वहां ले जाओ, तुम्हारी इच्छा अपने धाम में ले जाओ, नाचना तुम्हें साथ पड़ेगा। इसको न नरक नरक है, न स्वर्ग स्वर्ग है, न मोक्ष मोक्ष है, न बंधन बंधन है। अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही मित नव बंधन है, मुक्ति चरण से धरती है। अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही मित नव बंधन है, मुक्ति चरण से धरती है। आज जल्दी, इसलिए जल्दी है क्या, इतनी से काम करना थोड़ा तो भैया यही बात है, भगवान का नाम लेते रहो और सारे ये प्रपंच जो हैं ये सब ऐसे ये नाम लो और उसको उनको प्रिय मानो, बस यही बात। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्याम सुंदर उछलते हुए आनंद है और इसका कैसेट संख्या है 201।